राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2002 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता वन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और हमारा वो परमात्मा है ऐसा हमारा कोई नहीं है, ये एक दृढ़ता से मान लो। मेरी प्रार्थना है, मेरा कहना है और शर्म तो आती है परंतु मेरा हुक्म भी है। हुक्म कहना मेरा शोभा नहीं देता, मेरा मन नहीं करता है, प्रार्थना है। पर याद मैं कहता हूं भगवान अपना है, आप बात स्वीकार कर लो। आप ऐसा कोई अपना नहीं है। उमा राम समय तू जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा हित करने वाला कोई है नहीं। इस बात से प्रार्थना भी है, कहना भी है और न कहने लायक बात भी कहती है। आप मुझे किसको मानो, भगवान हमारे हैं। एक बात मान लो, आप स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे। उमा राम समय तू जग माई, राम के समान कोई है ही नहीं। उमा राम समय तू जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई नहीं, कोई नहीं ऐसा। और यह समान हित करने वाला कोई कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक प्रभु हमारे, दृढ़ता से मान लो कि भगवान भगवान हमारे। कई तरह से आप प्रार्थना मानो और कहना मानो तो यहां तक कह दिया मैंने, हुक्म मानो। हुक्म कहने का मेरा मन नहीं है, परंतु आप अगर भगवान को मान लो तो हुक्म मान लो। आप अगर भगवान को मानो अपना तो चाहे मेरा हुक्म मानो। खास बात है, सबसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना। हाँ जरूर, भगवान अपना है ये स्वीकार कर लो एकदम भीतर से। ये स्वीकार कर लो एकदम। सबसे दामी बात है हमारे भगवान है, हम भगवान हैं, भगवान हमारे। उमा राम समय तू जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। कोई ऐसा नहीं है। इस बात से ये हाथ जोड़ कर ये सबसे प्रार्थना है, भगवान हमारे, हम भगवान के। इस बात को स्वीकार कर लो सब तरह से, भगवान हमारे। एक ही बात, एक ही भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है। कोई प्रकाश हुआ, कोई लाइट का हुआ, तो ये बात है। सबसे छोटे बड़े सबसे भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे। हमारी तरफ से यही बात है, फिर आपकी मर्जी। आप न माने तो मेरे पास में कोई जोर नहीं है। भगवान अपना मान लिया और सब हो गया। गीता ने ये अलौकिक बात बताई है, अलौकिक शब्द ही कहा है। द्वाविमोक्ष लोके लोक पुत्र पुरुष तो अन्य, तो ये लोक मेरे को अन्य का कारण अलौक लोक से निविदा नशा लोक में दो नशा है। और भगवान है मारना ये अलौकिक है। इस विषय में मेरी समझ में किसी टीकाकार ने कलम नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा, और कहा तो मैंने देखा नहीं है, सब टीका मैंने देखी नहीं, मैंने टीका देखा जैसे में किसी नहीं हुई। ये बात लौकिक अलौकिक वाली बात नहीं कही है जो गीता में है। दो अभी मैं पूछो लोक है क्षर अक्षर ये दो की निष्ठा है, ज्ञान योग कर्म योग ये लोक स्मृति का स्मृति का है। द्विविधा निष्ठा लोक स्मृति द्विविधा निष्ठा ज्ञान योग है ज्ञान ज्ञान नाम कर्म योग है योगी नाम। और भगवान की निष्ठा अलोक है उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा उदारत यो लोग विवर्त ईश्वर इस बात से ईश्वर हमारे ये अलौकिक बात है। गीता की दृष्टि से अलौकिक बात है, अलौकिक विचित्र बात है, सबसे बढ़िया बात है भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के पक्की बात है एकदम निश्चित एकदम निहाल हो जाओगे भगवान की भक्ति है निहाल हो जाओगे। ये अलौकिक बात है, विलक्षण बात है, निराली बात है, विचित्र बात है। ये बात और भगवान को बड़ा मान लो फिर मौज हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा। बहुत विचित्रता है, भगवान मेरे मैं भगवान का हूं। भगवान मेरे तो गिरते उपाय दूसरा न कोई, जाकर श्री मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो हृदय को बार दूसरा कोई। ये बहुत बढ़िया मंत्र है मेरा भाई का, अलौकिक मंत्र है, अलोक विलक्षण मंत्र है, अलोक मंत्र है, विचित्र मंत्र है। क्योंकि आप भगवान के हैं, सब भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये वृक्ष घास फूल सब भगवान का अंश है। ममई वंश हो जीव लोग जीव होते जीव जीव रूप बना हुआ सब मेरा अंश है, भगवान का है। सच्ची बात है, भगवान खुद कहते हैं ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत साधना ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत। हम लोग जितने हैं ये माँ बाप दोनों वंश है, माँ का भी अंश है बाप का भी है। भगवान के माँ में ये वंश केवल मेरा अंश, जीव मात्र केवल मेरा अंश है, प्रकृति हावी प्रकृति हावी नहीं है, केवल भगवान माँ में ये वंश केवल कहा है। मई वंश हो जीव लोग जीव होता सनातना मेरा अंश है, जीव मात्र वो जलचर वो थलचर वो नवचर वो कोई भी उद्भिज हो शेद हो जरायुज हो अन्नज हो कोई हो चारी है, चारी है अन्नज है श्वेद है उद्भिज है अपने जराय से सब भगवान अंश तो सच्ची बात है। ये मां कहने की हुआ सच्ची बात है, फिर कहना वो मानते नहीं। आप कई मानते हैं, कई मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते उनसे कहना बहुत जरूर मान लो, फिर आपकी मर्जी। मेरी बात तो ये है, निहाल हो जाओगे भगवान की आवाज। जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हैं वो शास्त्र की हो जाती, वो शास्त्र की हो जाती, बाप की बेटी नहीं रहती। बाप के भी यहां कोई बालक पैदा होता है तो भाई तू काम करते ठाकुर जी से वही भाई को रहे, और भाई के वहां हो जाए तो भाई पंडे का हाथ मत लगाना, बेटी है बड़ी बड़ी बेटी नाद गलती हो गई। तो माँ बाप दोनों अंश है, हम केवल भगवान का अंश है। मम एव अंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, केवल भगवान के हम, केवल भगवान हमारे, हम भगवान के। शास्त्र माता अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत के पुत्र है, अमृत अमृत परमात्मा अमृत के पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा सब हम अमृत के पुत्र है, इसमें संदेह नहीं। शुद्ध अमृतस्य पुत्र भगवान के हैं सब, छोटे बड़े सब, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी 84 लाख जुड़ी सबके सिर्फ भगवान के थे। मम ही अंश, मेरा ही केवल मेरा अंश है। इस वास्ते आप लोग सत्संग करने वाले हो तो आप लोगों पर हमारा कुछ कहना है, क्योंकि आप मेरी बात सुनने के लिए आए। इसमें तो और कोई नजर नहीं है, सुनने आए हैं तो सच्ची बात है। आप भगवान ही हो, आप हो ही भगवान के, अब अपने मान लो। आप नहीं मानो तो भी भगवान ही हो, मानो तो भगवान ही हो, स्वीकार करो तो भगवान ही हो, स्वीकार न करो तो भगवान के हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर वो आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग स्वीकार कर लो, आप लोग स्वीकार करो तो आपको काम आवेगी, आप स्वीकार नहीं करो तो काम नहीं आवेगी। बहुत बढ़िया बात है, सबसे ऊंची बात है, सबसे सच्ची बात है, असली बात है। हम भगवान के हैं मान लो, ये मानना होता है, जानना नहीं होता है। ये मानना ही होता है, जानना नहीं होता है। जानना और बात है, मानना और बात है। मान लो, स्वीकार करो। माँ बाप को हम मां जान नहीं सकते, अपने बाप को भी कोई जान नहीं सकता। बाप जो मेरा बना उस समय में हमारा शरीर था ही नहीं, केवल पानी की बूंद थी। वो क्या जाने, पिता को क्या जाने, जाने की शक्ति नहीं है। माँ से जन्म हुआ तो हम सब अंग हमारे बन गए थे, सब अंग बन गए, परंतु किसी को याद नहीं है कि हम मां से मैं पैदा हुआ हूं। याद हो तो कोई बोलो, भाई बहन कोई बोलो कि हमें याद है इस मां से हमारा जन्म हुआ। मानते हैं माँ बाप को, हम मानते हैं, जानते नहीं है, जान सकते ही नहीं, जानने की ताकत नहीं। पत्र गिरते हैं विवाह से, बाप का तो पता ही नहीं है, माँ का भी पता नहीं। जानते हैं हमारी माँ है, शास्त्र में मैं ये लिखा है, जिसने पालन किया वही माँ बाप। शास्त्र में ऐसी बात आई और ये बात शास्त्र में अमरदेश पुत्र ममशो हरीश्वरांश जीव अभिदासी। तो ईश्वर को अपना मालिक मानो, मैं भगवान का हूं। बहुत साल बात है, असली बात है, भगवान का हूं। हे नाथ मैं आपका हूं, हे मेरे नाथ। बहुत बार ये बात मैं कही है, हे नाथ हे मेरे नाथ, ये कहो साथ है मेरे नाथ, मेरे परम पिता आप हो, मालिक आप हो, उमा राम समय तुझे उमाई। भगवान के समान करना कोई नहीं है, अपना भगवान है, मेरे भगवान है। मेरे भगवान हृदय से मान लो, हृदय से मेरे भगवान, मैं भगवान का हूं। जैसे गोद जाने वाला गोद के माँ बाप को अपने माँ बाप मानता है, जैसे शिष्य बनने वाला गुरु जी को ही अपना मानता है, जैसे ब्याह होने वाली लड़की उसको ही पति मानती है, ब्राह्मण और अग्नि के साक्षी में और ब्राह्मण देवता भी कह देता है कि बेटी तुम्हारे ये पति, गठबंधन कर देता है और कहते तुम्हारे ये पति। वो ब्राह्मण का कहना है अग्नि के साक्षी में, ब्राह्मण का वो स्वीकार कर देती, छदा कर दिए, हमारी जाए तो विधवा हो जाती है। तो ये मानना है, ऐसे मेरा कहना है मूल में सब पाप है भगवान के, सब पाप भगवान के हैं ही, माने तो है न माने तो है, स्वीकार करे तो है न करे तो भी है, अब है तो भगवान के ही, परंतु आपके मानने से आपको लाभ होगा और न मानने से वो लाभ नहीं होगा। ये बात है, इतना फर्क है। भगवान के होते हुए भी भगवान से लाभ आपको होता है, वो आपके माने से होगा, आप नहीं माने तो वो लाभ नहीं होगा। इस बात से प्रार्थना है कि मैं भगवान का हूं एकदम सच्ची बात है, एक पक्की बात है। इस बात से सबसे कहना है, सब भाइयों से कहना है, सबसे भगवान के हमें वहां राम समय तो जग माए, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से हम भगवान के, भगवान के हो गए, भगवान के और के नहीं है, यदि साथ में कर रहे भगवान के सब मानते हैं, परंतु माँ बाप के भी मानते हैं। मेरा भाई ने कह दिया मेरे, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं है, ये मान लो निहाल हो जाओगे, और कोई हमारा नहीं है। संसार से सबसे कण में संकोच होते है कहने में, भीतर से ऊपर से नहीं, भीतर से सबसे नाता तोड़ दो, सबसे संबंध तोड़ दो, एक भगवान का हो गए, निहाल हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया बात है, अपनी दृष्टि में बहुत सुंदर बात है, सबके हित करने वाली बात है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आप लू, मैं भगवान का हूं, ये स्वीकार कर लो बस। अब भगवान को पति मानो, भगवान को पुत्र मानो, भगवान को पिता मानो, भगवान को गुरु मानो, भगवान को चेला मानो, वो भर्ती आ रही। चेला भगवान है, मैं राम और चेला, समझे? बेटा है हमारा, भगवान हमारा बेटा, भगवान हमारा भाई है, भगवान हमारा मित्र है, भगवान हमारा इष्ट देव है। कुछ भी मानो, कुछ भी मानो, जो थोड़े से प्यारो लगे वो मानो, बाप मानो, मेरे बेटा मानो, मेरे भाई मानो, संबंधी मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, मेरे भगवान को बेटा मानो, बोले ये माता है जग बेटो मान ले भगवान बेटो, भगवान बेटो, कैसी मोजी बात है। ऐसा बेटा मिलेगा नहीं कोई, ऐसा बेटा मिलेगा नहीं, बेटा बन जाएगा, है बेटे का काम करेगा। दशरथ जी महाराज सुने तो रोने लग गए, पीछे ही चले गए। बोलो भोजन नहीं किया दिन भर, है ना, जल दिया, जल भी नहीं पिया दिन भर, जल भी नहीं पिया, पिता ही चले गए। ऐसा बेटा कौन है जो बाप के मरने पर सुनते पानी नहीं पिया, ऐसे है। ऐसा बेटा नहीं मिलेगा, ऐसा बाप नहीं मिलेगा, ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा बाप नहीं मिलेगा। अब कुछ भी मान लो, सब नेता निभाने वाले है, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं। एक बात, भगवान को मैं माना पड़ेगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण,